We'll be right back. steeds naar IDNT Radio en de State of Trance. We kunnen luisteren naar 1 uur non-stop in de mix. Waar we heel snel de titels met je doornemen. De eerste plaat weet ik niet, maar het schijnt Valentino Flying te zijn. De tweede plaat Mark Olton Mushroom Therapy Lightscape Remix. Nummer 3 Jewel Intuition Marcus Schultz Cold Harbor Mix. Nummer 4 DJ Emerson E-Tonic. Dat vind je op Kidda's Freaks. Nummer 5 Mauritius It's Our Future. Nummer 6 Firewall Sincere. Nummer 7 NRC Here Comes the Rain Again. The Push Dip of Illustrious. Nummer 8 Imperial Sun Twisted Reality of Fundamental Recordings. Nummer 9 Armin van Buuren Song for the Ocean. Plaat de achtergrond is nummer 10 Dirty Bass Hammer and Thongs op Dirty Blue Recordings. En het sampletje is van Björk. Daarmee zijn we het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de State of Trance. Je bent weer helemaal op de hoogte. Aflevering 102. Zometeen na de boodschappen en het nieuws. Een nieuw programma op IDNT Radio. Splendid. Met laten uitleggen dat het zeg maar speed garage, maar dan op trance tempo is. Dat belooft wat. Ik kan toch niet laten om je even uit te nodigen morgenavond in de Asta in Den Haag. Release party. En volgende week weer een hele verse State of Trance. En vergeet het niet, morgenochtend op www.id-t.com vind je de hele tracklisting. Dus alle titels van de plaat die we hebben gedraaid in deze aflevering, zover wij ze weten, staan gewoontegetrouw iedere week morgenochtend op www.id-t.com. Heel veel plezier met Splendid zometeen. En ik zie je volgende week voor een verse State of Trance. IDMT Radio.